सप्तगते विशेषितत्वाच पूर्व पक्ष का सूत्र और सिद्धांत का सूत्र था हस्तादयस्तु होने से अतः हस्तादयस्तु स्थिते अपो नैवम्। इसका द्वितीय प्रकार व्याख्यान दिखाते हुए पूर्व पक्ष सूत्र सप्त विशेषितत्वाच सप्तगते विशेषितत्वाच ये हो गया था तो हस्तादयो स्थिते अतो नैवम् इसका भी व्याख्यान दिखाते हैं भाष्य में। तस्मात् सत्तैव प्राणा इति यहाँ पूर्व पक्ष तक पूरा हुआ आगे एवं प्राप्ते ब्रह्मः सिद्धांति कहता है टीका में सत्तानाम एव जीवेन सह गतिर इति असिद्धम्। पूर्व पक्ष कहता है सप्त प्राण तो सप्त ही जीव के साथ जाते हैं सिद्धांति कहता है असिद्धम् ग्रहत्व श्रुत्या हस्तादीनामपि गति प्रतीतेर इति सिद्धांत यति। हस्त को भी ग्रह कहा गया तो ग्रह होने से हस्त भी इंद्रियत्वेन ये भी जीव के साथ जाता है गति प्रतीतेर इति सिद्धांत यति। क्योंकि जो अन्य अन्य सब ग्रह है वो भी जीव के साथ जाते हैं तो हस्त को भी ग्रह कहा गया अर्थात ये भी जीव के साथ जाएगा ये साथ ही होंगे प्राण अर्थात इंद्रिय ये नहीं है एवं प्राप्ते ब्रह्मः भाष्य में हस्तादयस्तु अपरे सप्तभ्यो अतिरिक्त हस्तादि अन्य सात से अतिरिक्त क्योंकि सप्त तो आप शीर्षण्य प्राण कहते हैं ये हस्त तो कोई शीर्षण्य नहीं है प्राण प्रतीयन्ते तो कहा हस्तो वे ग्रह इत्यादि श्रुतिषु हस्त भी ग्रह है ग्रहत्वं च बंधन भावो गृह्यते बध्यते क्षेत्रज्ञो अनेन इति ग्रह संज्ञकेन बंधनेन इति सच क्षेत्रज्ञो न सच क्षेत्रज्ञो न एकस्मिन् एव शरीरे बध्यते शरीरांतरेषु अपि तुल्यत्वात् बंधनस्य ग्रहत्वं च बंधन भावो। यहाँ कमा है नहीं है आगे गृह्यते के आगे है वो नहीं रहेगा ग्रहत्वं च बंधन भावो तो क्यों कहते हैं गृह्यते बध्यते क्षेत्र क्यों अनेन इति ग्रह संज्ञा कहने बंधन है तो आगे विग्रह दिखाते हैं तो गृह्यते बध्यते क्षेत्र क्यों अनेन ग्रह संज्ञा कहना बंधन है ना इति सच क्षेत्र क्यों न एकस्मिन् एव शरीरे बध्यते क्योंकि क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्र शुभारत इसलिए क्षेत्रज्ञ एक ही शरीर में बंधन में आ जाता है ऐसा नहीं शरीरांतरेषु अपि तुल्यत्वात् बंधनस्य तस्माद् शरीरांतर संचारी इदं ग्रहसंज्ञकं बंधनम् इति अर्थात् उक्तं भवति। तो जो ग्रहसंज्ञक बंधन हुआ वो शरीरांतर संचारी हस्त भी एक ग्रह है इसलिए हस्त भी शरीरांतर संचारी होगा तो होगा तो इसलिए सात का ही गति होता है ऐसा कैसे कहेंगे हस्त का भी गति होती है गति अर्थात उत्क्रमण गति हस्त का भी होता है भवति तथा च स्मृति टीका में तथा च स्मृति हस्तादि बंधस्य प्राण मोक्षात सहगतौ स्मृतिम आह हस्तादि जो बंध बंध अर्थात बध्यते अनेन इति बंध यहाँ अर्थात कर्ण में घय धातु ये बंध कर्ण में घय करने से बध्यते अनेन इति बंध हस्तादि बंधस्थ प्राण मोक्षात मोक्ष होने से तक सहगतौ ये जीव के साथ जाते हैं उसमें स्मृति प्रमाण भी कहते हैं पुर्यष्टके न लिंगेन प्राणाद्येन संयुज्यते तेन बद्धस्य वैबन्धो मोक्ष मुक्तस्य तेन च। पुर्यष्टके न लिंगेन समानाधिकरण है, लिंग शरीर को पुर्यष्टक कहा गया। ये भाष्यकार इसमें भी ये तो पुर्यष्टक को लेके विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक है, बागादि पंच श्रवणादि पंच प्राणादि पंच ब्रमुखानि पंच बुद्ध्यादि विद्या चकाम कर्मणि पुर्यष्टकम् सूक्ष्म शरीर माहो। ऐसे ये विवेक चूड़ामणि है, बागादि पंच श्रवणादि पंच, ये पांच को एक अष्टक लिया मतलब एक लिया जाएगा। बागादि पांच हो गए एक, श्रवणादि पांच अर्थात कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय, प्राणादि पंच ये एक हो गया, बागादि पंच प्राणादि श्रवणादि पंच प्राणादि पंच अभ्रमुखानि पंच, अभ्रमुख अर्थात आकाश आरंभ आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, ये एक पंचक हो गया। और आगे बुद्ध्यादि विद्यापि च काम कर्मणि, बुद्धि अविद्या काम कर्म ये चार हो गए, और ऊपर में पांच पांच वाला चार हो गए, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय प्राण भूत ये चार हो गए, और बुद्धि अविद्या काम कर्म ये आठ हो गए। ये आठ ये अष्टकों को लिंग शरीर कहा जाता है। तो यहाँ भाष्यकार कहते हैं पूरी अष्टक है न लिंग न, ये पूरी अष्टक अर्थात अष्टक संख्या ऊपरी में है तो वही लिंग शरीर हो गया। और कहीं सप्तदश अवयव वाला भी कहा जाता है, पांच पांच पांच दो को लेकर के। तो पूरी अष्टके न लिंगे न प्राणाद्येन, उसमें प्राण है आद्य, प्राणस्योस आद्यस्य इति प्राणाद्य तेन स युज्यते, स स जीव वो जीव युज्यते तेन बद्धस्य वै बंधो, तेन अर्थात ये लिंगे न ये लिंग शरीर के चलते बद्धस्य वै बंध और मुक्तस्य तेन मोक्ष, ये लिंग शरीर ही बंधन मोक्ष का कारण है, इसलिए मनो एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो गए। तो ये लिंग शरीर ही बंधन और मोक्ष का कारण अर्थात आ मुक्ते है लिंग शरीर का संबंध रहता है तो ये जाएगा, तो ये पूरा लिंग शरीर का गति होती है। इति प्राण मोक्षात ग्रह संगकेन अनेन बंधेन अनेन बंधनेन अभियोगम दर्शयति, इसलिए प्राण मोक्षात अभिविधि होगा ना मर्यादा होगा, प्राण मोक्षात ग्रह संज्ञकेन अनेन बंधनेन अभियोगम मर्यादा, क्योंकि मुक्ति हो जाने से फिर ये नहीं रहेगा अभियोगम दर्शयति। अथर्वणे च विषय इंद्रिय अनुक्रमणे, अथर्वणे प्रश्न उपनिषद, तो विषय इंद्रिय का अनुक्रमण, तो जहाँ ये विचार होता है इनका अनुक्रमण, अनुक्रमण अर्थात आगे जाना, चक्षुश्च द्रष्टव्यम च इसी प्रकार की सभी अर्थात श्रोत्रम च श्रोत्रव्यम च मनश्च मन मंतव्यम च इस प्रकार की पूरा कहा। इत्यत्र तुल्यबद्ध हस्तादीनाम इंद्रियाणि स विषयाणि अनुक्रामति, वहाँ तुल्यवत तुल्यवत समान करके जैसे चक्षु इत्यादि है ऐसे हस्त भी है, हस्तादीनाम इंद्रियाणि सब विषयाणि अनुक्रामति, हस्त को भी इंद्रियत्वेन कहा गया उनका भी विषय है। हस्तौ च आदातव्यम च उपस्थश्च आनंद विषयितव्यम च पायुश्च विसर्जयितव्यम च पादौ च गंतव्यम च, ये सारे कर्मेन्द्रियों को भी लिया गया उनका भी विषय है, इसलिए ये भी जीव के साथ शरीरांतर गमन में ये भी साथी। तथा दशमे पुरुषे प्राणा आत्मा एकादशस, दशमे पुरुषे प्राणा दशे में, अच्छा दशे में, हाँ दश इमे ठीक है, मतलब दश इमे, दश इमे पुरुषे प्राणा आत्मा एकादशस ते यद यदा अस्मा शरीरात मर्त्याद उत्क्रामन्ति अथ रोदयन्ति। तो ये इंद्रिय जो दस और उनके साथ मनो मिलकर के एकादश, यदा जिस समय में अस्मात शरीरात अथवा मुमूर्षु का शरीर से मर्त्याद उत्क्रामन्ति उत्क्रमण करते हैं अथ रोदयन्ति, इति एकादशानाम प्राणानाम उत्क्रांति दर्शयति। ये श्रुति भी एकादश प्राण का उत्क्रमण दिखाता है, इसलिए पूर्व पक्ष जो कहता है सात वो नहीं होगा, सातों का ही उत्क्रमण होता है ये ठीक नहीं है। टीका में पूरी अष्टक दे देते हैं, प्राणादि पंचकम भूत सूक्ष्म पंचकम ज्ञानेन्द्रिय पंचकम कर्मेन्द्रिय पंचकम भूत सूक्ष्म पंचकम अर्थात अपंचीकृत, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का बात है इसलिए भूत सूक्ष्म पंचकम। ज्ञानेन्द्रिय पंचकम और कर्मेन्द्रिय पंचकम अंतःकरण चतुष्टयम् अविद्या काम कर्म च इति पूर्यष्टकम् आत्मनो ज्ञापकत्वात् लिंगम्। ये लिंग शरीर ये आत्मा का ज्ञापक होने से इसको लिंग कहा गया। ये सब कार्य करते हैं तो कोई ना कोई एक भोक्ता स्वामी है, तो इस रूप से ये आत्मा का ज्ञापक है इसलिए लिंग कहा गया। तो पूर्व पक्ष कहा था सात और कहा था कि लाघव अनुरोध है ना, निम्न संख्या को ही ले लेंगे, अधिकों को उसमें संकोच कर लेंगे। सिद्धांत उसके लिए कह रहे हैं सती संभव है सर्वश्रुति संकोच न युक्त। जब अधिक संख्या लिया जा सकता है संकोच करने का कोई आवश्यकता नहीं है। भाष्य में सर्व शब्दों च प्राण शब्देन संबध्यमानो अशेषान प्राणान अभिदधानो न प्रकरण वशेन शब्दसु एव अवस्थापयितुं शक्यते प्रकरणात् शब्दस्य बलियस्त्वात्। सर्व शब्द प्राण शब्देन संबध्यमान, तो ये सर्व शब्द अर्थात ये मंत्र दिया था अच्छा हाँ, तो ये तम उत्क्रामंतम पाणनो अनुत्क्रामति ये पूर्व पृष्ठ में था जो एवं प्राप्ते ब्रह्म आज जहाँ पाठ चला उसका करीब सात आठ पंक्ति ऊपर में है। तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति प्राणम अनुत्क्रामंतम सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंती बृहदारण्य के चार चार दो, तो वहाँ सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंती कहा गया और पूर्व पक्ष कहता है सात को लेंगे क्यों लेंगे संकोच कर देंगे। तो सिद्धांति उसके लिए कहता है कहा कि सर्व शब्दोपि प्राण शब्देन संबध्यमानो अशेषान प्राणान अभिदधान, सारे प्राणों को लेगा प्राण अर्थात इंद्रिय अभिदधान न प्रकरण वशेन सप्तसु एव अवस्थापयितुं शक्यते। प्राण शब्द का अर्थात शब्द का जो सामर्थ्य है अर्थ को प्रकाशन करने के लिए, तो जिस अर्थ को सर्व शब्द यहाँ प्रकाश कर रहा है उसको छोड़ करके आप प्रकरण वशात सात को लेना चाहते हैं, सिद्धांत कहते हैं नहीं कर पाएंगे। क्यों? प्रकरणात शब्द से बलियस्त्वात् शब्द अर्थात लिंगम, तो प्रकरण और लिंग में विवाद होने से लिंग बलवान होगा, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण प्रकरण चतुर्थ में है। तो ये सामर्थ्यम सर्व शब्दानां लिंगम इत्यभिधीयते, तो इसलिए शब्द से अर्थात लिंग से प्रकरण से लिंग बलवान होने से सर्व शब्द को प्रकरण वशतः आप संकोच नहीं कर सकते हैं। तो संकोच कहीं किया जाता है किंतु वहां क्या स्थिति है, कहते सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्या इति अत्रापि सर्वेषामेव अवनिवर्तिनां ब्राह्मणानां ग्रहणं न्यायम्। सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्या कहने से सभी ब्राह्मणों को तो वाच्यार्थत्व लेना है किंतु तात्पर्य अनुपपत्ति हो गया। सर्वे ब्राह्मणा तो वहां क्या ना सर्व शब्द सामर्थ्या तो सभी को लेना पड़ेगा, सामर्थ्या तो वाच्यार्थ लेकर के शब्द सामर्थ्य हो गया सर्व का कि सभी को लेना है, किंतु सर्व भोजन असंभवातु तत्र निमंत्रित मात्र विषय सर्व शब्द से वृत्ति आश्रिता, वहां तात्पर्य अनुपपत्ति हो गया। तो वहां तो अन्वय अनुपपत्ति भी हो सकता है, वहां तो अन्वय अनुपपत्ति भी होगा क्योंकि अवनिवर्ती नाम सर्वेशम ब्राह्मणा नाम तो वो तो कभी हो ही नहीं पाएगा, ये तो अन्वय अनुपति भी हो जाएगा, ये संभव ही नहीं है। सर्वे ब्राह्मणा सर्वेशम एव अवनिवर्ती नाम ब्राह्मणा नाम, पृथ्वी में जितने ब्राह्मण है सभी का ग्रहण करना न्याय है। तो किंतु शब्द सामर्थ्य सर्व भोजन असंभवातु तत्र निमंत्रित मात्र विषया सर्व शब्द से वृत्ति, इसलिए सर्व शब्द को वहां संकोच करना पड़ेगा। यह तो किंचित सर्व शब्दार्थ संकोचने कारणम, यह तो न, यह तो न किंचित शब्द सर्व शब्दार्थ संकोचने कारणम अस्ति। तो यहाँ जो सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंती, यहाँ सर्व शब्द को संकोच करने के लिए कोई कारण नहीं है। तस्मात सर्व शब्देन अत्र अशेषाणाम प्राणानाम परिग्रह, सभी प्राणों का ग्रहण हो गया, सभी प्राणों करने से एकादश प्रदर्शनार्थम च सप्तानाम अनुक्रमणम इति अनवद्यम। तो पूर्व पक्ष कहेगा जहाँ सप्त प्राण का अनुक्रमण कहा गया तो सिद्धांत कहता है कि वहां प्रदर्शन के लिए दिखाया गया। तस्माद् एकादशैव प्राण शब्दतः कार्यतस्य इति सिद्धम्, इसलिए शब्दतः भी प्राण एकादश जहाँ कहा गया वही ग्रहण होगा, क्योंकि कार्यतस्य कार्य भी एकादश कार्य दिखता है तो एकादश इंद्रिय यही स्वीकार करना पड़ेगा। टीका में तस्माद् जो कहा तस्माद् सर्व शब्देन, तस्माद् संख्या श्रुति नाम अविरोधात् एकादश इंद्रिय कारणे ब्रह्मणि समन्वय इति सिद्धम्। एकादश इंद्रियों का जो कारण है ब्रह्म, एकादश इंद्रिय कारणे ब्रह्मणि वेदांत का समन्वय हो जाएगा, क्योंकि इंद्रियों का संख्या को लेकर के विवाद होने से श्रुति ब्रह्म में समन्वय नहीं होगा कहा जाता है। कहते हैं कि एकादश इंद्रिय इनका कारण ब्रह्म है तो ये चीज संभव हो जाएगा। आगे अभी पहले इंद्रियों का उत्पत्ति सिद्ध किया गया, पहले कहा था कि इंद्रियों का उत्पत्ति नहीं होता है, कोई प्राण की उत्पत्ति नहीं होता है, ये सब हो गया। अभी इंद्रियों का संख्या भी निर्धारण हो गया, अभी इंद्रियों का परिमाण निर्धारण करने के लिए आवश्यक है। अणवश्च पूर्व पक्ष कहेगा इंद्रिय अणु है, सिद्धांत कहते कि ना अणु नहीं इंद्रिय, ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म अतिन्द्रिय होने से उसको अणु कहीं कह दिया गया, उनका परिमाणगत अणु तो नहीं है। तो यहाँ अनावश्यक अर्थ तो अतिन्द्रियाणि च व्यापिन्यणुनि वाक्ष्याणि संख्या व्यापित्वमूचिरे वृत्तिलाभस्तत्र तत्र देहे कर्म वशात् भवेत् देहस्थ वृत्ति मद्भागे सेवाक्षत्वं समाप्यताम् उत्क्रांत्यादि श्रुतेस्तानि यणुषूरदर्शनात् अक्ष्याणि व्यापिनि अणुनि वा, संशय हो गया। अक्ष्याणि इंद्रियाणि, इंद्रियाणि व्यापिनी अथवा अणुनी, अणुनी बहुवचन हुआ, अणुनी वैसे तो नु हो गया, दीर्घ तो सर्वनाम स्थान है क्या संबोधो नपुंसक लिंग है ना, तो इसलिए दीर्घ अणु दीर्घ हो गया वो तो सर्वनाम स्थान, नुट हो जाएगा नुम हो जाएगा, नुम हो जाएगा नपुंसक झलकाम एक विभक्त अक्षाणी व्यापिनी अणुनी तो संख्या व्यापित्व उचित है। तो सांख्य कहते हैं कि ये जो इंद्रिय ये व्यापक है, तो इंद्रिय व्यापक मानने का क्या जरूरत है, कहते हैं कि जीव जहाँ शरीर ग्रहण करेगा व्यापक इंद्रिय वहाँ खाली वृत्ति लाभ खाली प्रकट हो जाएगा। आकाश व्यापक है जैसे कहते हैं सर्वत्र है, पंचभूत व्यापक है, शरीर जहाँ बनना है बस वहाँ पंचभूत घनीभूत होकर के शरीर बन जाएगा। इसी प्रकार की हो गए इंद्रिय भी व्यापक है तो तत्र तत्र देहे कर्म वशात वृत्ति लाभ भवे, कर्म के वश से शरीर जहाँ बनेगा वही इंद्रिय का वृत्ति लाभ होगा। इंद्रिय शरीरावच्छिन्न में ही व्यापार करेंगे, रहेंगे तो व्यापक। जैसे न्यायी कहते हैं आत्मा व्यापक होने पर भी शरीरावच्छिन्न में ही सुख दुख होगा, इसी प्रकार की ये लोग भी कहते हैं इंद्रिय भी व्यापक है। देहस्थ सिद्धांत कहता है कि देहस्थ वृत्तिमत भागेशु एव अक्षयत्वं समाप्यताम, ये जो इंद्रिय है व्यापक नहीं होगा। देहस्थ वृत्तिमत भागेशु जिस भाग में इंद्रिय का वृत्ति होती है उसी भाग में ही इंद्रिय रहेगा, ऐसा नहीं कि चक्षु इंद्रिय उंगली में भी हो जाएगा, जिस भाग में उसका वृत्ति होती है चक्षु गोलक में वही होगा। तो देहस्थ वृत्ति मद भागेश अक्षयत्वं समाप्यताम, अगर ऐसा नहीं कहकर कि इंद्रियों को व्यापक कहेंगे तो उनका गति आगति उत्क्रांति ऐसे कैसे जब होगा, इंद्रिय व्यापकों का नहीं हो पाएगा। उत्क्रांति आदि सूते है सिद्धांति हेतु देता है देहस्थ वृत्ति मद भागेश अक्षयत्वं समाप्यताम, क्यों उत्क्रांति आदि सूते है व्यापक होने से तद उपाधि का सूक्ष्म शरीर उपाधि बनता है, तद उपाधि का जीव का फिर गमन नहीं हो पाएगा तो व्यापक हो जाएगा। अच्छा तो अणु कहते हैं बाकी लोग जो कुछ अणु कह देते हैं तो सिद्धांत कहते हैं अणु शिवर अदर्शनात्, तो ये सूक्ष्म होने से उसको अणु कहा गया, परिणामगत अणु ये परिमाणगत अणु नहीं है। ठीक है, सांख्य लोग कहते हैं प्राणः सर्वे अनन्ताः इति श्रुतेर इन्द्रियाणां विभुत्वात् तेषां उत्क्रांतिर असिद्धा, तो इंद्रिय से विभु होने से उनका उत्क्रांति असिद्ध है, संभव नहीं होगा। क्यों कहते हैं प्राणः सर्वे अनन्ता, ये श्रुति है उत्क्रांति नहीं होगा। किंतु तत्त देहे तेषां अभिव्यक्ति रूपा प्रादेशिक्यो वृत्तयः सन्ति, जो देह उनको प्राप्त होगा वह जीवों को तो तेषाम तेषाम प्राणानाम अभिव्यक्ति रूप प्रादेशिक्य वृत्तयः, प्रादेशिकी स्त्रीलिंग वृत्ति स्त्रीलिंग होने से प्रदेशे भव इति प्रादेशिकी, तो इंद्रियों का उस शरीर में अभिव्यक्ति हो जाना प्रादेशिक वृत्ति होना वो होता है वृत्तयः सन्ति, न तासाम उत्क्रांत्यादिर इति संख्यानाम आक्षेपः, तो तासाम इंद्रियाणाम उनका उत्क्रांति नहीं होती है। हमको चाहिए कि जो शरीर बनेगा वो शरीर में इंद्रिय कार्यक्षम होना चाहिए तो वहां वृत्ति लाभ कर लेंगे उतने स्थान पर। तत्संगत्या प्राण किम परिमाणा इति संदेह, तो अभी सांख्यों का इस प्रकार की संशय होने से प्राण का परिमाण वास्तविक क्या है, प्राण अर्थात इंद्रिया तो किम परिमाणा बहुव्रीह है तो किम परिमाणम ये इति संदेह सिद्धांत यति। भाष्य में अधुना प्राणानामेव स्वभावांतरम अभ्युचिनोति, अभ्युचिनोति अर्थात अभिचयन करते हैं, प्राण का जो स्वभाव स्वभाव अर्थात अभी उसका परिमाण का विचार चल रहा है। अणवश्च एते प्रकृताः प्राणा प्रतिपत्तव्या, पूर्व पक्ष कहेगा ये प्रकृत प्राण अणु है, अणुत्वं च एषां सूक्ष्म्य परिच्छेदौ, तो इनको अणु क्या कहा जाएगा, कहते हैं सूक्ष्म है और परिच्छिन्न है, तो न परमाणु तुल्यत्व। अच्छा अच्छा, ये तो सिद्धांति का ही वाक्य है, ये पूर्व पक्ष में सिद्धांति कहते हैं अणवश्च एते प्रकृता प्राण प्रतिपत्तव्य और अणुत्वं क्या है, कहते हैं कि सूक्ष्म्य और परिच्छेदौ अर्थात सूक्ष्म है और परिच्छिन्न है, यही उनका अणुत्व है, परमाणु रूप नहीं है, न परमाणु तुल्य तुम, तो इसलिए सिद्धांत का ही वाक्य है कि परमाणु नहीं है। हेतु देता है कृष्ण देह व्यापी कार्य अनुपपत्ति प्रसंगात, जैसे त्वग इंद्रिय हो गया वो कृष्ण देह में रहेगा, मन हो गया कृष्ण देह में रहेगा, तो अगर अणु परिमाण जैसे नया एक लोग मन को अणु मानते हैं ये संभव नहीं होगा, अगर अणु मानेंगे तो कृष्ण देह व्यापी कार्य अनुपपत्ति हो जाएगी, और सूक्ष्म एते प्राणा, प्राणा इंद्रियाणि सूक्ष्म, स्थूलाश्चेत स्यूर मरण काले शरीरा निर्गच्छन्तो बीलाद अहिरिवो उपलम्भेरन् म्रियमाणस्य पार्श्वस्थैः। ये प्राण जो इंद्रिय जो होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं अर्थात अतिन्द्रिय होते हैं, अगर ये स्थूल होंगे स्थूलाश्चेत तब क्या होगा, मरण काले शरीरात निर्गच्छन्त, इंद्रिय जब निकलेंगे बीलाद अहिरिवो उपलम्भेरन्, तो जैसे बिल से अहि सर्प निकलता है इस प्रकार के दिखा जाएगा, तो किसको दिखेगा, कहते हैं म्रियमाण से पार्श्वस्थे ही, उसका पार्श्व में जो है उनको दिखना चाहिए। बहुत पहले हम पढ़ते थे तो कि जब विदेश में लोग पहले ही जो आत्मा, ये जो भारतीय लोग आत्मा कहते हैं वो क्या पदार्थ है, मरने वाले को ग्लास के अंदर रख करके माइक्रोस्कोप लगा करके कुछ तो नहीं निकला, ये क्या पदार्थ है कहने वाले। परिच्छिन्नाश्च एते प्राणा, ये जो इंद्रिय है उसे परिच्छिन्न है, और सर्वगताश्च, सर्वगताश्चेत स्यु, ये प्राण से परिच्छिन्न है। सांख्य लोग जैसे कहते हैं सर्वगताश्चेत स्यु उत्क्रांति आगत्यागति श्रुति व्यापोपह स्यात्, व्यापक होंगे तो फिर उत्क्रांति गति आगति ये सब श्रुति व्यर्थ होगा, व्यापोप श्रुति विरोध होगा। ठीक है, उत्पत्ति संख्या निर्णय, संख्या निर्णय अनंतरं परिमाण निरूप्यत इत्यर्थ। भाष्य में आरंभ में कहना अधुना प्राणानाम, अधुना का अर्थ उत्पत्ति संख्या निर्णय अनंतरं, इनका उत्पत्ति होती है और इनका संख्या ग्यारह हो गया, आगे परिमाण निरूपण करते हैं। अनुद्भूत रूप स्पर्शत्वं सूक्ष्मत्वं, अनुद्भूत रूप और स्पर्श, इनका रूप भी अनुद्भूत है उनका स्पर्श भी अनुद्भूत है, यही हो गया सूक्ष्म अणव कहा गया। और परिच्छेद, परिच्छेद अल्पत्वम, जो भाष्य में द्वितीय पंक्ति में कहा गया अनुत्वम च ऐसा सूक्ष्म परिच्छेद, सूक्ष्म का अर्थ कहते अनुद्भूत रूप स्पर्श वाला, और परिच्छेद का अर्थ हो गया अल्पत्वम, तो विभू नहीं है। बुद्ध्यादीना विभुत्वे तदुपाधिकम आत्मनो अनुत्वादिकम न सिद्धेत इति उक्त न्याय विरोधम आह। बुद्ध्यादीना विभुत्वे तदुपाधिकम आत्मनो अनुत्वादिकम न सिद्धेत, अच्छा हाँ ठीक है। तो ये पहले सूत्र आया था तदगुण सारत्वा तद्व्यपदेशाश्च, इस प्रकार आया था तदगुण अर्थात बुद्धि गुण, ये जीव को उत्पत्ति नाश वाला परिच्छिन्न इस प्रकार की सब मान लेना, कहते हैं तदगुण बुद्धि गुण सार प्रधान है। तो ये जो कहा गया तदगुण अर्थात ये सूक्ष्म शरीर को उपाधित्व न ग्रहण करके सूक्ष्म शरीर का गुण से ये जीव तदगुणवान हो जाता है, मानता है आत्मा इसी प्रकार। अभी बुद्धि आदि अगर विभू हो जाएगा तो तद उपाधिक आत्मनो अणुत्वादिकम न सिद्धियत, बुद्धि उपाधिक आत्मा ये कभी ये अणु नहीं होगा, इति उक्त न्याय विरोधम। यहाँ कोई टिप्पणी नहीं है ना, बुद्धि आदि में विभुत तद उपाधि कम आत्मे, ठीक है ये पंक्ति थोड़ा और देख करके, तद उपाधिकम आत्मनो अनुत्वादिकम न सिद्धे, ठीक है पंक्ति थोड़ा और देखेंगे आगे। ठीक है, मैं उक्त आक्षेपम अनुद्य निरस्यति तदगुणसारत्वम च जीवस्य न सिद्धे, ये एक आक्षेप हो गया। सर्वगतानाम अपि भाष्य में आ गया, सर्वगतानाम अपि वृत्तिलाभः शरीरदेशे स्यादिति चेत् पूर्व पक्ष कहता है, सांख्य कहता है कि सर्वगता नाम अपनी इंद्रिय सब सर्वगत मानेंगे, खोने पर भी वृत्ति लाभ शरीर देश में हो जाएगा, तो हम इसलिए इंद्रियों को तो व्यापक मान सकते हैं। क्योंकि सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा सर्वगत होगा तो उसका उत्क्रमण इत्यादि कैसे होगा, तो सांख्य कहेगा कि उत्क्रमण कुछ नहीं होता है, एक देश में वृत्ति लाभ हुआ था शरीर छूट गया, फिर जहां शरीर मिलेगा वहां वृत्ति लाभ होगा, इसलिए उत्क्रमण इत्यादि का कोई आवश्यक नहीं है। तो सर्वगता नाम भी वृत्ति लाभ शरीर देशे स्याद इति चेत, सिद्धांत कहता है कि न वृत्ति मात्र से कारणत्व उपपत्ते है, यदेव ही उपलब्धि साधनम वृत्तिर अन्यद्वा तस्यैव न कारणत्वं संज्ञा मात्र विवादे इति। अच्छा हाँ, ये विचार पहले आया था, यदेव ही उपलब्धि साधनम वृत्तिर अन्यद्वा, सांख्य लोग कहते हैं ये जो प्राण की वृत्ति यही हो गया कारण का व्यापार, ये सांख्य लोग ऐसे कहेंगे। सिद्धांत अभी कहता है कि वहां भी कहा था जो उपलब्धि का साधन होगा वो चाहे वृत्ति हो चाहे कुछ भी हो वही तस्यैव न कर्णत्वम्, हम उसी को ही कर्ण कहेंगे। तो संज्ञा मात्रे विवाद, आप चाहे वृत्ति को कर्ण कहे हम चाहे चक्षु को कर्ण कहें, तो संज्ञा मात्र में विवाद है किंतु जिस जो उपलब्धि का साधन होगा हम उसी को ही कर्ण कह देंगे। सिद्धांत कहता है इति करणानाम व्यापकत्व कल्पना निरर्थिका, इसलिए करण को व्यापक कह करके शरीर में वृत्ति लाभ कहना ये कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि परिच्छिन्न से अगर कार्य निर्वाह हो सकता है व्यापक मानना ये गौरव कल्पना है। तो सिद्धांत इसलिए कहता है कि व्यापकत्व कल्पना है निरर्थिका, तस्मात सूक्ष्म परिच्छिन्नाश्च प्राणा इति अध्यवसाम, इसलिए जो प्राण है वो सूक्ष्म है और परिच्छिन्न है। सूक्ष्म तो ये टीका में कह दिया था सूक्ष्म अनुद्भूत रूप स्पर्श और परिच्छिन्न अर्थात अल्प, अल्प अर्थात व्यापक नहीं है। आगे ये प्राण का अभी उनका परिमाण का निर्णय हुआ, आगे कहते हैं श्रेष्ठश्च श्रेष्ठश्च, तो ये जो प्राण है वो श्रेष्ठ भी है, श्रेष्ठ है अर्थात एक तो है ज्येष्ठ दूसरा है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ अर्थात अधिक गुण वाला है, तो होने से श्रेष्ठ होने से ये इंद्रियों के साथ अर्थात ये जो प्राण है प्राण इंद्रियों के साथ बराबर नहीं है, अर्थात इंद्रिय भी प्राण है, प्राण भी मतलब प्राण भी एक इंद्रिय है इस प्रकार की नहीं है, ये प्राण इंद्रियों से भिन्न है, प्राण इंद्रिय से भिन्न है। अभी जो यहाँ प्राण प्राण विचार चल रहा था ये इंद्रियों का परिमाण के विषय में विचार हो रहा था, किंतु जो मुख्य प्राण है वो इंद्रिय प्राण, इंद्रियों में प्राण शब्द व्यवहार करना गौण है, तो जो मुख्य प्राण है वो गौण प्राण से भिन्न है और जो मुख्य प्राण है वो श्रेष्ठ है। तो ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ऐसे प्राण को कहा गया था क्योंकि शरीर में सर्वप्रथम प्राण आएगा तो ये ज्येष्ठ होता है, और गुणाधिक्य प्राण में अधिक गुण है क्योंकि ये सब जो इंद्रिय है वो गृहधारण के में आता है, इंद्रिय जो है सब तो पाप से विद्ध हो जाते हैं किंतु ये प्राण विद्ध नहीं होता है, इंद्रिय सब लीन हो जाते हैं, ये प्राण किंतु स्वप्न इत्यादि में ये सुसुप्ति में वो लीन नहीं होगा वो रहेगा, इसलिए वो श्रेष्ठ भी है। श्रेष्ठ से ये मुख्य प्राण के लिए, अभी गौण प्राण इंद्रियों का परिमाण निर्माण निरूपण हो रहा था, अभी मतलब प्राणों का विचार चल रहा है, श्रेष्ठ किंतु इंद्रिय वाले श्रेष्ठ नहीं होते हैं, ये जो मुख्य प्राण वो श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ च अच्छा मतलब च कार से अच्छा, तो यहाँ क्या कहते हैं जैसे इंद्रिय सब उत्पन्न हुए हैं पहले विचार करके दिखा देते हैं, एतस्मात जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, वहां भी कहा था कि प्राण इंद्रिय से भिन्न है और सभी ब्रह्म से सृष्ट होते हैं। तो अभी फिर बीच में भी विचार हो गया कि पूर्व पक्ष कह दिया कि पूर्व में प्राण थे सृष्टि है प्राग प्राण थे सप्त ऋषय कह करके सिद्धांति वहां कह दे कि ये जो सप्त ऋषय ये प्राण का बात नहीं ये तो इंद्रियों का बात है। तो वहां से फिर इंद्रियों का बात चला। तो अभी फिर यहाँ कहेंगे कि ये जो प्राण है वो इंद्रिय से तो भिन्न है किंतु ये भी फिर कार्य ही है अर्थात इनका भी उत्पत्ति होती है। पहले एक बार विचार हो गया था फिर दोबारा देते हैं अर्थात दूसरा मंत्र से और संशय आता है कि ये प्राण वास्तविक उत्पन्न होता है नहीं होता है वो तो एक मंत्र का समाधान कर देते हैं वे एक दूसरा मंत्र दिखा रहे हैं। ये मंत्र भाष्य में देखिए चतुर्थ पंक्ति में करीब दिया है नाश दिए ही ब्रह्म प्रधाने सुक्ते मंत्र वर्णो भवति न मृत्युर आसीत अमृतं न तरही न रात्रिया अन्न आसीत आसीत प्रकेतः आनिद अवातं स्वधया तदेकं तस्माद् वा अन्यन न परह किंचनाश। ये मंत्र को लेकर के तो ये जो उस मंत्र का द्वितीयार्ध है आनिद तो आनिद अर्थात तो प्राण उस समय में भी व्यापार कर रहा था अन्न प्राण ने तो आनिद ये रुधादिभ्य न रुधादिभ्य ने ये हाँ रुधादिभ्य सार्वधातु के ये सार्वधातु को कभी ईट हो जाता है तो उन्हें से आनिद हो गया न मृत्यु राशि न अमृतम अर्थात ये सृष्टि प्राक काल में ये प्राण था तो होने से ये प्राण की उत्पत्ति नहीं होती है ऐसा फिर दोबारा संशय आए। पहले सप्त ऋषि सृष्टि से पहले थे इसलिए वहां की तो सप्त ऋषि से इंद्रियों को लिया गया इंद्रिय सृष्टि से पहले थे ऐसे पूर्व पक्ष लाने से उसका समाधान कर दिया। अभी ये मुख्य प्राण सृष्टि से पहले था इसका भी उत्पत्ति होता है ये सिद्ध करेंगे। यद्यपि वहां इंद्रिय उत्पन्न हुए पूर्व पक्ष शंका दिखाया कि सप्त ऋषि थे इसलिए अर्थात इंद्रिय पहले थे जिस मंत्र से सिद्धांति सिद्ध किया कि इंद्रियों की उत्पत्ति होती है ए तस्मात जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च क्योंकि पूर्व पक्ष का शंका था कि इंद्रिय सृष्टि से पहले है सिद्धांति उतने अंश से में समाधान कर दिया कि इंद्रियों की उत्पत्ति होती है यद्यपि उसी मंत्र में भी प्राण भी दिया गया किंतु अभी उसका मुख्य समाधान यहाँ देंगे अर्थात प्राण की उत्पत्ति होती है मुख्य समाधान यहाँ दे रहे हैं। एकारिका भी उसी प्रकार मुख्य प्राण स्यादनादिर मुख्य ही नहीं मुख्य मुख्य ही क्या है ना ना समानाधिकरण है मुख्य प्राण अनादिर जायते वा ना मुख्य प्राण अनादिर अनादि ही स्याद जायते वा इस प्रकार के है इसलिए मुख्य है मुख्य प्राण से अनादि जायते वा न जायते आनिदीति प्राण चेष्टा प्राक्सृष्टे श्रूयते यतः आनिदीति ब्रह्मसत्त्वं प्रोक्तं बात निषेधनात् एतस्माद् जायते प्राण इत्युक्ते रेष जायते मुख्य प्राण अनादि स्याद जायते वा संशय हो गया। पूर्व पक्ष कहता है कि न जायते हेतु देता है आनिदिति प्राण चेष्टा प्राक सृष्टे यतः श्रूयते सृष्टे है प्राक यतः आनिदिति प्राण चेष्टा श्रूयते जो मंत्र दिखाया चतुर्थ पंचम पंक्ति में है इसलिए प्राण की उत्पत्ति नहीं होती है। सिद्धांत कहता है कि आनिदिति ये प्राण की चेष्टा का बात नहीं है ये तो ब्रह्म सत्वम प्रोक्तम क्यों आनिद अवातम कहा गया तो अवातम अर्थात तो वहाँ प्राण की अभाव स्थिति कहा जाता है, वात अर्थात वायु, वायु अर्थात प्राण उसका विकार है, तो इसलिए वहाँ वायु भी नहीं था तो प्राण कहाँ आ जाएगा। इति आमिद इति ब्रह्म सत्वम प्रोक्तम वात निषेधनात्। और दूसरा है एतस्माद जायते प्राण इति उक्ते है, ऐसा जायते ऐसे मुख्य प्राण जायते। पहले जो प्राण का बात हुआ था जायते, वहां कहा था तथा प्राणाहा बहुवचन कहा, तो कहने से प्राणा शब्द से इंद्रियाणि ले लिया गया। अभी यहाँ मुख्य प्राण का उत्पत्ति भाष्य में मुख्यश्च प्राण इतर प्राणवत ब्रह्म विकार इति अतिदिशति श्रेष्ठश्च, जैसे तथा प्राण कह करके श्रेष्ठश्च अर्थात श्रेष्ठ प्राण एक कहा जाता है। तच्च अविशेषेण सर्व प्राणानाम ब्रह्म विकारत्वम आख्यातम। पहले तथा प्राण कह करके इंद्रियों का और यहाँ श्रेष्ठ कह करके मुख्य प्राण का, इसलिए अविशेषेण सर्व प्राणानाम ब्रह्म विकारत्वम ये सिद्ध हुआ। एतस्मात् जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च इति सेन्द्रियम मनो से, अच्छा सेन्द्रिय मनो व्यतिरेकेण प्राणस्य उत्पत्ति श्रवणात्। एतस्मात् जायते प्राणो मन और इंद्रियाणि, तो इसलिए इंद्रिय मन को छोड़ करके प्राण की उत्पत्ति अलग कहा गया। और प्रश्न उपनिषद में भी स प्राणम असृजत इत्यादि श्रवणभ्यश्च, इसलिए मुख्य प्राण की भी उत्पत्ति होती है। टीका में अतिदेशत्वात् न संगत्यादि अपेक्षा, तथा प्राण जैसे था इसी प्रकार की हो गया श्रेष्ठश्च। तथा प्राण इति उक्त न्यायो अत्र अतिदिशति, तथा प्राण अर्थात ब्रह्मण उत्पद्यन्ते, तथा कहने से यथा आकाश, इसी प्रकार की यहाँ श्रेष्ठश्च करके मुख्य प्राण है। ननु प्राणो जायते नवे इति संशय अभावात अतिदेशो न युक्त, तथा प्राण कह करके सभी प्राण को तो ले लिया गया, इसलिए मुख्य प्राण की उत्पत्ति होती है नहीं होती है इस प्रकार की तो संशय ही नहीं है, ये अतिदेश क्यों करते हैं। भाष्य में किमर्थम पुनर अतिदेश, तो सिद्धांत कहता है कि अधिक शंका अपाकरणार्थ, अभी भिन्न मंत्र में अलग शंका आ रहा है। नासदासी ही इसको नासदीय सूक्त भी कहते हैं, तो ही ब्रह्म प्रधान सूक्ते मंत्र वर्णो भवती, ब्रह्म प्रधान सूत्र न मृत्युर आसित सृष्टि है प्राग न मृत्युर आसित, मृत्यु शब्द का अर्थ कहते हैं अच्छा नासदीय निश्चित महाप्रलये प्राण सद्भाव श्रुत्या अधिको शंकाम आह, महाप्रलय में प्राण सद्भाव श्रुति से अधिकाम शंकाम आह, अधिक शंका हो जाती है महाप्रलय का समय में प्राण सद्भाव है नहीं है, वहां तो इंद्रिय सद्भाव है नहीं है वो विचार हुआ था, अधिक शंका आह नासदीय। नासदीय सूक्त कहते हैं न असद आसित इति आरभ्य अधित इत्यर्थ, उसको सूक्त को नासदीय सूक्त क्यों कहते हैं, कहते न सदासीद न सदासीद इस प्रकार के, न सदा सदासीद इस प्रकार के मंत्र है। इति आरभ्य अधित इत्यर्थ, इसलिए नासदीय कह दिया गया। तरी तदा प्रलय काले मृत्युर मारको मृत्यु मत कार्यम व न आसित, प्रलय समय में मृत्यु शब्द का अर्थ मारक वो भी नहीं था और मृत्यु मत कार्य, मृत्यु का जो सब कार्य हो जाएंगे वो मृत्यु वाला कारण कार्य अर्थात जिस कार्य का भी मृत्यु होता है, मृत्यु भी नहीं था मृत्यु विशिष्ट कार्य भी नहीं था। अमृतम च देव भोग्यम न आसित, अमृत भी नहीं था। और रात्रिया प्रकेतस, प्रकेतस का अर्थ चिन्ह, रात्रि का चिन्ह हो गया चंद्र, तो रात्रिया प्रकेत, प्रकेत का अर्थ चिन्ह रूपस, तो चंद्र वो भी नहीं था। आगे अन्न प्रकेत सूर्यश्च, अन्न का दिन का चिन्ह हो गया सूर्य, न अस्तम वो भी नहीं था। शोधया सह इति अन्वय, आगे मंत्र ऊपर में जो है न मृत्यु राशि, मृत्यु अर्थात मारक और मृत्यु वाले जितने कार्य, अमृतम च न आसित, अमृतम अर्थात देव भोग्य वो भी नहीं था अर्थात स्वर्गलोक भी नहीं था। आगे तरही, तरही प्रथम अन्वय होगा, तरही मृत्यु न आसित अमृतम न आसित, तरही अर्थात सृष्टि है प्राग, रात्रिया अन्ह, अन्ह अर्थात रात्रि का और अन्ह का ये षष्ठी अंत है, रात्रिया अन्न आगे आसित के आगे है प्रकेत, तो रात्रिया अन्न प्रकेत न आसित हो जाएगा। आगे है आनीत अवातम, आगे है शोधया, शोधया तृतीया है अर्थात शोधा के साथ न आसित। रात्रिया अन्न प्रकेत शोधया न आसित, शोधा अर्थात पितरों, पितरों के द्वारा जो दिया जाता है, तो पितरों को दिया जाने वाला शोधा नहीं है अर्थात पितृलोक भी नहीं है। अर्थात पहले कह दिया गया था कि ये स्वर्गलोक अमृत नहीं है अर्थात स्वर्ग भी नहीं है, और ये शोधा नहीं है अर्थात पितृलोक भी नहीं है, ये सब आसित के साथ अन्वय हो गया। तो फिर क्या आसित क्या है, कहते हैं तद एकम, शोधया के आगे है तद एकम, तद एकम आनिद अवातम। तो आनिद, आनिद का अर्थ सिद्धांत कहेगा कि आसित कौन है, अवातम, अवातम अर्थात वात रहित, वात रहित अर्थात तो परमात्मा। वात शब्द से अगर हिरण्यगर्भ लिया जाएगा तो अर्थात अवातम, जब हिरण्यगर्भ भी नहीं था तब परमात्मा। तस्मात वा अन्यत न परह किंचन आस, उस परमात्मा से अवात से अन्य कुछ भी अधिक नहीं था। इति आनिदिति प्राण कर्म उपादानात प्राग उत्पत्ते हे संतम इव प्राणं सूचयति। यहाँ पूर्व पक्ष कहता है कि आनिद कहा गया, आनिद में अनुप्राण ने धातु है, इसलिए प्राण कर्म उपादानात, प्राण का जो व्यापार है वो कहा गया, कहा जाने से प्राग उत्पत्ते हे संतम इव प्राणं सूचयति, उत्पत्ति से पहले प्राण था। तस्मात अजह प्राण इति कस्यचित मति, ही किसी का बुद्धि इस प्रकार की हो जाती है कि प्राण अज, क्योंकि सृष्टि है प्राग आसित। ताम अतिदेश अपनुदति, अर्थात अभी प्राण ये नित्य नहीं है इसका अपनोदन करते हैं। तो पूर्व पक्ष शंका क्या था, अतिदेश क्यों करते हैं, सिद्धांत कहते हैं कि मुख्य प्राण का नित्यत्व को निराकरण करने के लिए, पहले गौण प्राण का नित्यत्व। आनित शब्दों न प्रागुपते है प्राण सद्भाव सूचयती, पूर्व पक्ष जो कहता है आनित इसमें प्राण का व्यापार पता चलता है, सिद्धांत कहता है कि आनित शब्द भी उत्पत्ति से पहले प्राण का सद्भाव को नहीं कहता है। क्यों, अवातम इति विशेषण, अवात कहा गया तो प्राण का विशेषण कहां से हो जाएगा। अप्राण जमना सुग्रह इति मूल प्रकृति है प्राणादि समस्त विशेष रहित दर्शितत्वात्। अप्राण यमुना सुग्रह अक्षरात परतः पर मुंडक में अप्राण कहा गया था, तो इसलिए सृष्टि है प्राग प्राण भी नहीं था। अप्राण इति च मूल प्रकृति, मूल प्रकृति ब्रह्म, ब्रह्मण प्राणादि समस्त विशेष रहितत्वस्य दर्शितत्वात्। तस्मात् कारण सद्भाव प्रदर्शनार्थम एवं अय आनित शब्द, मूल कारण हो गया ब्रह्म, तो उसी को दिखाने के लिए आनित शब्द कहा गया। ये प्राण नहीं लिया जा सकता क्योंकि आनित के साथ अवात को भी कहा गया। ठीक है, शंकराचार्यं व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये।